اس ہنر کا انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک لڑکی جس کے گھر کا ماحول کتاب و سنت کے مطابق ہے, لڑکی کی تعلیم انگلش میڈیم سے ہے سے جاری ہے, دسویں کے بعد لڑکی کسی لڑکے سے محبت میں دینی ماحول سے دور ہو گئی ہے اور پردہ کرنا چھوڑ دیا ہے اور ضد کرتی ہے کہ اسی لڑکے سے شادی کرے گی جبکہ لڑکا دیندار نہیں ہے. اس صورت میں ایک غیرت مند والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ غیرت مند والدین کو پہلے سے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا, اگر آپ نے کیا ہے تو ماشاءاللہ, نہیں کیا ہے تو پھر آپ یاد رکھیے, کیا آپ کے گھر میں ٹی وی ہے تو پھر میں آپ کو کوئی حل نہیں دے سکتا ہوں. کیا آپ نے اپنے بچیوں کو ان عمروں میں گاڑیاں اور موبائل دلا دیے جن عمر میں ان کو ضرورت بھی نہیں تھی, اس لیے کہ آپ کا اسٹیٹس تھا اس لیے آپ نے کیا, تو پھر میں آپ کو کوئی حل نہیں دے سکتا ہوں. کیا اپنے بچوں کو آپ نے کھل کر مالس میں جانے کی فریلی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ کینٹینس اور مالس میں جا سکتی ہے, خود خرید کے چیزوں کو سہیلیوں کے ساتھ مل مل کر کھا سکتی ہے؟ تو پھر میں اس معاملے میں کوئی سلوشن آپ کو پیش نہیں کر پاؤں گا. آپ نے کیا ان کو فری اجازت دی ہے کہ وہ غیر محرم سے اپنے گھر میں آنے والے ان کے چچیرے پھپھیرے ممیرے خلیرے بھائیوں سے ملے, آس پڑوس کے لوگوں سے بات چیت کرے؟ تو اس مسئلے میں میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے پاؤں گا. کیا آپ نے فریلی آپ کی بچیوں کی اجازت دی ہے کہ وہ فیس بک یوز کرے اور لڑکوں کو چیٹ کرے؟ اگر اجازت آپ نے دی ہے تو میں اس معاملے بھی شاید آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر پاؤں گا. آپ نے اگر اپنے بچوں کو یہ فری ماحول دے رکھا ہے, انٹر منگلنگ آف سیکس جس کو بولتے, مرد اور عورتیں خلط ملط کر کے رہتی ہے, آپ کے گھر میں کوئی پردے کا نظم نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو اونچے خیال کا سمجھتے ہیں, اونچے سے مراد دینی نہیں, دین سے ہٹ کر جو اونچائی ہوتی ہے, اگر ایسی تعلیمات ہوئی ہے تو میں اس معاملے میں بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا. یاد رکھیے, اٹ اسٹارٹ وتھ بیسکس, اس کی شروعات بنیاد شروع سے ہوئی ہے, تعلیم و تربیت. لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی بچی نے ایسا کیا ہے, آپ نے پردے کی تعلیم دی, باہیا رکھا, کپڑوں میں اس کو وہ کیا, تعلیم سب کچھ کیا اس کی بات بھی ہے, تو آپ اللہ سے سخت دعا کیجیے. آپ ماں باپ ہیں, والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا, خاص طور سے رات کے آخری پہر میں, تیسرے پہر میں, جس کو تہجد کا وقت یا سحر کا وقت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت کی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, بلکہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں, ہے کوئی گناہ کی معافی مانگنے میں دینے بیٹھا ہوں, مانگو اور میں دیتا ہوں. تو بہرحال آپ مانگیے, اللہ سے دعا کیجیے اور بچی کو سمجھائیے, منائیے. اور میرا لیکچر عشق مزاجی, جو میرا لیکچر ہے عشق لو افیئر اور محبت کی حقیقت, وہ لیکچر اسے دکھائیے تاکہ اس کی شاید ذہن کھلے, یا اسے کسی عالم سے کاؤنسلنگ کروائیے, انشاءاللہ عزیز کچھ فرق پڑے گا. دعائیں اور کوششیں آپ ساتھ جاری رکھیں.